إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة نأمان انتم عليه الصلاة والسلام نبيندا kupeleka shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa msikiti huu Masjid Luqman. Ndio shaka ha Masjid Nur, maeneo ya Sinza, Palestina. Uongozi pamoja na imamu, Allah awajaze kheri kwa kuweza kutupatia fursa adhima ya kuweza kuzungumza na Waislamu wa maeneo haya na Waislamu wengineo wanaotoka maeneo ya mbali, kwani si jambo dogo katika mji huu wa Dar es Salaam kupata nafasi kwenye misikiti kama hii, na imamu akawa yuko tayari na yuko radhi kutupa fursa ya kusema. Jambo kubwa, tumuomba Allah amlipe imamu wetu kila la kheri. Baada ya hapo, nadhani mada imetangazwa ya kuwa itakuwa ni umuhimu wa elimu. Ni mada sio ngeni, ila tu kwa sababu ni katika mlango wa kukumbushana, basi tumeamua kukumbushana, na kwa sababu mada yenyewe au jambo lenyewe la ilmu ni jambo kubwa kuliko mambo yote, kama walivyosema baadhi ya ahli ilmi, elimu yenyewe ni ibada, kisha elimu inamfahamisha yule anayesoma ibada nyinginezo. Huwezi ukawa ni mtu wa tauhidi mwenye kumpwekesha Allah tabarak wa taala bila ya kusoma. Kwa elimu yenyewe nafsi yake ni ibada, kisha elimu inakufanya ujue ibada nyingine. Hakuna ibada hiyo zaidi ya ibada ya kusoma, yenyewe ni ibada, kisha ya kujulisha ibada nyingine. Inakujulisha sala, inakujulisha saumu, inakujulisha zaka, inakujulisha hajj, inakujulisha miamala ya biashara. Kwa ni jambo kubwa, jambo la ilmu. Elimu maana yake, elimu maana yake ni kukifahamu kitu au kufahamu jambo kama lilivyo. Huwa idraku shay, au wanasema baadhi ya ahli alilm, huwa idraku almaalum ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Alilm huwa idraku shay au huwa idraku almaalum ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Elimu ni kukifahamu kitu au kukifahamu kile kinachojulikana katika sura au katika hali halisi. Alama huwa alayhi idrakan jazima, kufahamu kwa kukata, kufahamu kwa kukata kusikokuwa na shaka. Mfano, ukafahamu ya kuwa rangi ya mkaa ni nyeusi, hadha ilmu, ni elimu. Kwa kuwa umefahamu rangi ya mkaa kuwa ni nyeusi, na ndio ukweli, rangi ya mkaa ni nyeusi, hadha ilmu. Umekifahamu kitu, alama huwa alayhi, na huna shaka katika hilo kuwa rangi ya mkaa ni nyeusi. Ikiwa hujui rangi ya mkaa, hii ni jahili, ni ujinga, ni kinyume cha ilmu. Kwa ukiulizwa rangi ya mkaa kama hujui, unasema sijui, fahadha jahal wa huwa jahalun basir, na huu unaitwa ujinga mwepesi. Mathalan, ukaulizwa mkaa ni rangi gani, ukasema nyekundu, ukasema nyekundu, fahadha jahalun murakkab, huu ni ujinga unaitwa ujinga uliopandana. Kwanza hukujua rangi ya mkaa, lakini kuna kitu umekikosa, hukuijua nafsi yako kwamba haijui rangi ya mkaa, alafu ukajibu rangi nyekundu. Kwa kuna ujinga wa aina mbili umefuatana, inaitwa jahlu murakkab. Ala kulli hal, alilmu, elimu ni kufahamu kitu kama kilivyo. Na wamesema baadhi ya ahli ilmi, alilmu huwa maarifatu alhaqi bidalili, elimu ni kuifahamu haki, kufahamu usawa kwa dalili zake. Na makusudio ya elimu katika mhadhara huu ni elimu ya kisheria. Na elimu ya kisheria, almuradu bil ilmi shar'i huwa alkitabu wa sunna. Muradi wa elimu ya kisheria ambayo ndiyo nataka tuizungumzie umuhimu wake ni elimu ya kufahamu Al-Quran, ni elimu ya kufahamu sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ndiyo ilmu lghaya, ndiyo elimu lengo, ndiyo elimu kusudiwa, kufahamu maneno ya Allah tabarak wa ta'ala, kufahamu maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kufahamu zile elimu ambazo hupelekea katika kufahamu Al-Qur'an wa Sunna, ambazo zinaitwa ilmu al-wasail, ni elimu njia, elimu zinazopelekea katika ghaya. Huwezi kufahamu Al-Qur'an, kuisoma kwa ahkamu zake, bila ya kusoma ilmu ya tajwidi mathalan. Huwezi kufahamu Al-Qur'an maana yake bila ya kusomeshwa usulu tafsir. Huwezi kuifahamu Qur'an kaijua maana yake kama hukusoma masomo ya lugha. Haya masomo ni masomo njia, ni wasail, ni masomo yanampelekea mtu katika lengo. Kusoma mustalahul hadith, ukaweza kuzijua hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi sahihi ni ipi, hadithi dhaifu ni ipi, hadithi maudhui ni ipi na mengineyo. Hizi elimu ni elimu njia, kwa maana zamfikisha mtu katika lile lengo la kuzijua hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuna ilmu ambazo ni ghaya, kuna ilmu ambazo ni wasail, na kuna ilmu ambazo ni mukammilat. Mukammilat ni ilmu ambazo zenyewe sio lengo wala sio njia moja kwa moja kufikia katika lengo, lakini huongeza ziada. Unaweza usizijue kwa kuwa una ilmu za wasail ukafika katika lengo. Elimu hii ya qala Allah wa qala ar-rasul, elimu ya kuifahamu Qur'an na elimu ya kuifahamu sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni elimu aliyopewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah amekuteremshia al-kitab, amekuteremshia na hikma ambayo ni sunna. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na Allah akakufundisha mambo ambayo ulikuwa huyafahamu. Wa kana fadlullahi alayka azima, na fadla ya Allah juu yako ni kubwa. Allah amekufadhilisha, amekupa fadla kubwa ya kukuteremshia Al-Quran, kuteremshia sunna, na Allah akakufundisha mambo ambayo kabla ya hapo ulikuwa huyajua. Hii ni fadla kubwa. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله حقيقة أمن عميش الله تبارك وتعالى على المؤمنين أمن عميش وأمين إذ بعث فلئ الفلك فيهم رسولا قواه أمتم من أنفسهم أمتم أمبين جنسي ياون من أدام كتكواه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته mtume huyu anawasomea hawa waumini aya za Allah tabarak wa taala, wayuzakihim, mtume huyu anawatakasa hawa watu, kuwatoa katika uchafu wa shirki, kuwapeleka katika tauhidi ya kumwabudu Allah tabarak wa taala pekee. Anawatoa katika maasi, anawapeleka katika taa, anawatoa katika khurafat, mambo ambayo ya kijahilia, mambo yasiyokuwa na dalili waliokuwa wakiyatenda, kuwapeleka katika miongozo, katika nuru. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume huyu anawafundisha watu alkitab, alquran, walhikma ni sunna. Wayuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya kuletwa huyu mtume watu walikuwa katika upotevu wa wazi. Allah akawaneemesha watu neema ya kuletewa mtume. Mtume huyu hakuja kuchekesha, mtume huyu hakuja kuwaletea watu maigizo wala ngoma. Alikuja kwa kazi maalum ya kuwasomea watu aya za Allah tabarak wa taala. Hii ndio neema kwa waumini, wakasomewa aya. Mtume huyu akawatakasa watu kwa zile aya ambazo alikuwa akiwasomea. Mtume huyu anawafundisha waumini Al-Qur'an na anawafundisha waumini Sunna. Hii ni neema kubwa. Vipi tumeikabili neema ya Allah tabarak wa taala kwa kutuletea mtume, mtume ambaye alikuwa akizisoma aya za Allah, mtume ambaye alikuwa akitufundisha, akiwafundisha masahaba Al-Qur'an, akiwafundisha Sunna? Vipi tumemkabila Rasul alayhi salatu wassalam? Tumezielekea vipi neema za Allah tabarak wa taala? Tumeishia kumsifu tu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam? Tumeishia kusema tu mtume alikuwa ni mzuri, mtume kadha? Je, tumeweza kuyafuata aliyokuja nao bwana mtume alayhi salatu wassalam, tukaisoma Qur'an ambaye yeye ndio mwalimu ameletwa kwa kazi hiyo ya kuwafundisha watu Al-Qur'an? Je, tumeweza kusoma sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Msanguni, ilmu hii ndio ilmu aliyopewa bwana mtume alayhi salatu wasallam. Ijapokuwa Allah tabarak wa taala alifahamu ya kuwa mtume anaishi katika mazingira, mazingira ambayo watu huishi, kuna mambo ya kimazingira ambayo ndio yanosimamisha maisha yao, lakini Allah tabarak wa taala alitaka mtume huyu ampe elimu bora kuliko elimu ya yale mazingira anaoishi. Kifano, katika wakati tunaoishi kuna elimu za kimazingira, watu wanajua makompyuta, kuna mafundi wa magari, kuna mainjinia, kuna kadha, na wakati ule kulingana na hali, yani watu wakati ule pia waliishi kama leo watu wanapanda magari, wakati ule walikuwa wanapanda farasi. Kupanda farasi pia kuna taaluma, wewe ukimpanda utadondoka kama hujui. Watu pia walikuwa wanalima wakati ule, watu walikuwa wanavua, watu walikuwa wana mambo wanaishi, yani miamalati ya kimaisha, na kuna watu walikuwa ni wajuzi wa mambo ya kidunia. Lakini Allah tabarak wa taala alimpa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam elimu bora na elimu muhimu kuliko elimu zote, elimu ya Qur'an, elimu ya Sunna. Ijapokuwa katika uhalisia wa maisha yetu watu wengi hawakubali, yani watu wengi hawakubali kwamba elimu ya Al-Qur'an, elimu ya Sunna ndio elimu bora kuliko elimu zote. Watu hawakubali, hata kama hawatakubali kwa dini zao, lakini uhalisia wa matendo yao hawakubali. Na lau ingelikuwa wanakubali, basi tungeona ihtimamu ya watu, tungeona umuhimu wa watu, nafsi zao, wake zao, watoto wao katika kuiendea elimu ya Al-Qur'an na elimu ya Sunna, tungeona hivyo. Lakini kwa sababu katika uhalisia, yani katika maisha ya kila siku, hatuoni hivyo. Tuna elimu ambazo twaona kwamba watu nafsi zao wamekiri kuwa ndio elimu bora, na ndio maana wanahangaika, wanaingia katika madeni, wanakopa, wanadaiwa, wanaaibika, ili watoto wao wasome na wasomeshe hizo elimu ambazo wao katika nafsi zao wameziona ni bora kuliko elimu ya Al-Qur'an wa Sunna. Tizama bwana mtume alayhi salatu wassalam alipowahi kuwaelekeza masahaba wasifanye tabir ya mitende, elimu ya kupandikiza au ya kupandisha au kuotesha mti ambao ni mke kwa mti mume, Mtume sallam aliwahi kuwakataza masahaba kufanya utaratibu huo. Baadaye mazao ya tende yakapungua, kwa sababu ule ni utaratibu wa kilimo. Watu wanasoma masomo ya kilimo ya agriculture wanajua kwamba una uwezo wa kuchukua mchungwa ukaukata huku ukaunga huku ukafanyaje. Ni elimu wenyewe wanasoma, watu wa kulima wanajua. Baada ya mtume kufuatilia, akaona yale aliyoyasema ndio sababu ya upungufu wa mazao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno maarufu, akamwambia antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi bwana ni wajuzi wa mambo ya dunia yenu, yani nyinyi katika mambo ya dunia yenu nyinyi ni wajuzi kuliko mimi. Basi akawaachia wafanye utaratibu, kwa sababu ndio elimu ya dunia waliokuwa nao ya mambo ya kilimo wao wanajua zaidi. Hadithi hii ahlul ilmu wanaitaja katika mgawanyiko wa elimu, japo pia kuna watu hawakubali kwamba kuna mgawanyiko wa elimu, na hawakubali kwa malengo ambayo wako nayo, ima wanajua au hawajui. Lakini kiusahihi elimu zimegawanyika, haiwezi kuwa sawa elimu ya jiografia na elimu ya fiqh, eti ni sawa Abu Adam, sawa. Sasa mgawanyiko upo au haupo? Upo. Haiwezi kuwa sawa elimu ya handasa, elimu ya uhandisi iwe sawa na elimu ya tauhidi? Haiwezi kuwa sawa. Kwa kuna elimu dunia na elimu akhera. Mambo haya maneno wazee wetu husema sana, elimu dunia na elimu akhera. Kuna elimu ya mambo ya kidunia na kuna elimu ya mambo ya akhera. Yakulu subhanahu wa ta'ala, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Allah tabaarak wa ta'ala anasema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, watu wengi wanajua dhahiri ya uhai wa kidunia, yani mambo yale ya uhai wa kidunia watu wengi wanajua. Wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, lakini wao kuhusiana na akhira, elimu inahusiana na akhira, watu wengi wameghafilika. Ni mgawanyiko huko huko. Ama neno ya Allah tabarak wa taala, ni mkisema haipo sawa, tutawaachia na maneno yenu, lakini ipo. Sasa elimu hii, ndugu zangu, ni ya qala Allah qala rasul, ni elimu muhimu kuliko elimu hizi za kidunia. Na elimu hizi za kidunia sio elimu haramu. Wameeleza kadhalika ahlul ilm, kwa kuwa sisi tunaishi katika dunia na kuna mambo, yani kuna elimu ambazo ndio zatufanya tuweze kuishi, yani zatusahalishia maisha yetu. Kimfano elimu, kimfano umeme. Umeme ni katika mambo ya msingi ya kimaisha sasa hivi. Kwa kupatikana wataalamu wanaojua habari za umeme ni jambo bora. Watu wanahitaji elimu za mawasiliano, kupatikana wataalamu wa elimu za mawasiliano ni jambo bora. Watu wanaishi katika ulimwengu leo, kuna mambo ya usafirishaji, kuingiza mizigo mabandarini, wahitaji taaluma, wahitaji vitu gani. Haya ni mambo bora, ni elimu halali. Bali wapo waliosema baadhi ahli alilm kuna elimu ni faradh kifaya, yani elimu ya lazima. Kama jamii husika watakosekana baadhi ya watu kuyajua mambo hayo katika mambo ya kidunia, watu wote ikawa hakuna ajuaye, basi watu katika hiyo jamii hupata madhambi. Kama elimu za udaktari, watu wanaumwa na wanahitajia matabibu. Sasa elimu ya udaktari ni katika elimu muhimu, bali wako wanaotaja ahlul ilmi ni katika ilmu ambazo ni faradh kifaya. Sasa si lazima watu wote ya madaktari, wakipatikana madaktari wakawa wanatibu wagonjwa yatosheleza. Baadhi ya watu wakawa wao wamesomea fani hizo. Sasa elimu hizi hatuzibezi, ni elimu muhimu katika jamii, isipokuwa tu Watu wengi wanafahamu makosa, au wengine baadhi yetu wanapozungumza ima wanazungumza katika sura ambayo yapelekea baadhi ya watu kufahamu makosa. Watu mara nyingi wanakosoa katika maudhuu zilizomo katika elimu hizi tunazosoma za kidunia, au watu wanakosoa utaratibu na mfumo wa elimu hizi, au watu wanakosoa vipaumbele. Nikianza na vipaumbele, kuna watu hima zao na juhudi zao zote wamezitoa katika elimu hizi za dunia, yani akili yake yote yeye na familia au watoto wake, wakishakuwa washafika miaka minne anaanza kuwaza nasari. Nasari atakwenda kuna primary, hawazi kwamba kuna Qur'ani, atakiwa ajue Qur'ani huyu. Hawazi kwamba huyu mtoto atakiwa ajue namna ya kutawaza, ajue namna ya kuswali, ajue adhkari zake, akiamka asubuhi anamdhukuru vipi Allah, jioni akitaka kulala, akiamka, akitaka kula, akiingia chooni, akatoka. Huyu amefundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam kuna mambo ayafanye au ayaseme, hawazi mtu. Sasa tunabeza hivi vipaumbele, tunakosoa hivi vipaumbele vya hii jamii tunaoishi. Mbona hii jamii imepuuza sana elimu hii ya Qur'an na Sunna? Lakini kwa nini elimu nyingine tumeziba kipaumbele, na hali ya kuwa ni faradhi kifaya? Na kwa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen anasema kusema faradhi kifaya fihi nadhar, yani anaona fihi nadhar, pia inawezekana haifai tuseme tuna elimu za mubaha halali tukusoma, lakini tufanye hivyo kwamba kuna elimu faradhi kifaya. Sasa mbona hii faradhi ya lazima? Sasa mtoto wako atakiwa ajue kuswali kwa lazima, na atakiwa ajue namna ya kuswali, Mtume aliswali vipi? Mtoto wako atakiwa ajue kutawaza, mtoto wako atakiwa ajue maneno akitaka kuingia chooni asemeje, akitoka asemeje, akitaka kula asemeje, akimaliza asemeje, utaratibu wa kula ni upi, adabu za kukidhi haja anafundishwa ni vipi. Sasa zinapokosolewa au watu wanapokosoa kipaumbele cha jamii yetu, mbona imeelekea katika elimu za mazingira kwa lugha nyingine, au elimu za dunia kuliko elimu ya qala Allahu qala Rasul? Sasa kuna watu ufahamu makosa akasema hawa hawataki shule. Wewe utakuwa umefahamu makosa, umefahamu makosa. Au watu wanapokosoa baadhi ya maudhuati kwa hii mifumo ya elimu hizi ambazo ndio colonial education, hii mifumo ina athari mbaya, japokuwa kuna faida, lakini kuna mambo mengi na utaratibu uliomo katika hizi elimu zimepelekea hii jamii kukengeuka. Na nyie mnajua kwamba mashule yamewaathiri watu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ima ya maudhui zilizomo na ule utaratibu wa watu kusoma, taratibu wa wanawake na wanaume dawati moja, ndio tumesoma. Unalelewa vipi sasa wewe na mtoto wa kike umekaa naye dawati moja, alafu nyote mnakwenda kubalehe, mnalelewa, maana yake nini? Yaani maana yake nini? Ni kwamba hizo hisabu huwezi kuelewa mpaka uwe na mwanamke pembeni? Ndio tuliposoma na visuruali vipande, sio tumesoma na bukta mpaka hapa. Hiyo bukta ikiwa ndefu pia tatizo. Na watoto wanasoma wa kike na sketi, yaani lengo nini? Mapaja yake yaonekane, miguu yake. Huku Allah tabarak wa taala amefundisha vipi mavazi ya mtoto wa kike atakuwa yeye au mwanamke? Na je, na uniform zetu za yale mashule ziko sawa? Sasa watu wanakosoa hivyo, kwani yani ukoradhi umuasi Allah tabarak wa taala kwa sababu ya kujua hisabu? Ukoradhi umuasi Allah tabarak wa taala? Sasa watu wanapokosoa hizi taratibu, na hizi taratibu usione kwamba ni dharura, ni utaratibu umewekwa na watu, na sio utaratibu wa lazima, sio utaratibu wa lazima. Mtu anaweza kusoma na hijabu na akaelewa, wanaume wanaweza kusoma kando wakaelewa, na wanawake wakasoma kwao wakaelewa, na wakapatikana madaktari wanawake na wakapatikana madaktari wanaume, ni jambo linawezekana. Sasa zinapokosolewa ima taratibu au maudhu'a zilizomo katika hizi elimu ambazo haziko sawa, basi kuna watu wanaweza kutuhumu kwamba hawa bwana wanapinga mashule. Sio kweli. Sisi bwana sio matahira. Sisi bwana sio hamnazo. Na katika watu ambao wako clever, watu ambao wako makini ni maduati wa ahli sunna wal jamaa. Isipokuwa tu kuna watu wanajitia wao ndio hamnazo. Kwa sababu yale mambo umeyabeba katika roho. Kiambwa kwamba yeye alipa milioni 10 alipia mtoto tu fedha shule, sio fedha nini? Huku mtoto wako hajui Qur'an ambao ni bure kusomeshwa. Mwalimu wa madrasa atakaye ile Jumatano 5000 pia utoi. Jinsi ulivyokuwa una roho mbaya. Mwalimu wa madrasa atakaye ile Jumatano kupeleka pia uwezi. Wengine pia hawataki wakusomeshea bure, pia mtoto hana nafasi. Tuisheni, tuisheni, tuisheni, hivi, homework, vitu gani, makorokoro. Sasa watu wakikosoa hivi si sawa. Huku mbona huu mtendei haki Allah tabarak wa ta'ala? Mbona Allah anasema kwamba anawaneemesha nini? Anakuleteeni mtume nini? Mtume huyu anakusomeeni aya za Allah. Mtume huyu anakufundishani kitabu na sunna. Mbona si hatujui kitabu na sunna? Sasa mtume gani tunampenda? Mtume gani huyo tunamsifu? Sasa hivi ndio baadhi ya watu hufahamu makosa. Sasa sisi watapenda sana kusisitiza ilmu ya qala Allah qala Rasul. Hatuwezi kupita msikitini tukawaambia watu someni geography. Yaani ikawa ndio mada zetu. Au someni physics. Ah ah. Si watu wasoma na si wako walimu wanasajisha. Sisi kama maduati tuwaambia watu someni qala Allah qala Rasul. Na hii ndio kipaumbele chetu sisi. Na ndio kipaumbele na ndio elimu aliyokuja nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallam alikuta watu wana elimu zao za mazingira, hakuzikosoa, bali Mtume sallam kipaumbele chake ilikuwa ni qala Allah qala Rasul. Tuelewana wazee? Sawa. Wengine hawaelewi tukifika hapa. Wengine hawaelewi, lakini Allah tabarak wa taala atawaelewesha uwezo wake. Elimu hii tunapenda kuzungumza kwa sababu ya ghafla ya watu. Watu wameghafilika sana na elimu hii. Tutazama taratibu za madarasa zetu, madrasa zetu za mitaani, tutazama wazee wetu namna watoto wanavyoelea. Watoto mashuleni wana uniform na mzee anaweza kukopa mtoto apate uniform, lakini akiambua madrasa mtoto aje na kanzu na kofia, anaweza mwaka mzima hajapatiwa kanzu na kofia. Sasa sisi tuna madarasa kusomesha watoto, mbona wewe una kanzu? Baba asema hana uniform. Wewe shule unakwenda na hii jeans hii na hii suruali, unaenda hivi? Ah, unao uniform wewe? Baba kapata kashonea. Sasa fikiri kanzu za ukotwa jalalani. Lakini pia wamejijenga kwamba zile kanzu pia zakaja. Sasa ustazi, kama una kanzu mpe. Unaona? Juzuu yauzwa 300, lakini pia waambiwa ustazi. Ustazi hapana juzuu, kwa sababu juzuu zingine zatolewa wapo. Lakini kule atanua makauntabu, kuatanua kadha. Au sio? Sasa mbona hii elimu tadharau hii? Sasa sisi tunapenda kuzungumza hivyo ili tuondoe watu katika ghafla. Huku sindio ilikuwa muwe na haki zaidi ya kuwanunulia watoto wenu uniform, kama ni kanzu, kama ni majuba, baibui na majuba watoto wa kike, kama tatakiwa juzuu, tatakiwa madaftari, vitabu. Nenda katika stationery za Kiislamu, vitabu vya Kiislamu, nunulia mtoto wako, mpe. Huku ndio ilikuwa tatakiwa watoto wa nguvu zaidi, sababu hii ndio elimu muhimu zaidi. Haya ni ya dunia, ya dunia tu. Hata ukiyakosa basi kuna akhera. Akhera ambayo huko ndio maisha ya ukazi, na huko akhera kutengenezwa na qala Allah qala Rasul. Kwani kuna watu hawajui kusoma na kuandika, hawaishi. Eti Abu Adam waishi? Ah, napenda mimi wakati wangu kutoa mfano wa mzee wangu. Babangu mimi hajui kusoma wala kuandika, lakini kawa wake watatu, natoa mfano wa wake. sababu wewe zikana una degree mbili lakini una mke mmoja tu hangaika, lakini mtu ambaye hata la pili hakufika, wake watatu kaoa kajenga katulisha sisi watu 11 mpaka tumekuwa, au sio? Au kwamba maisha yanawezekana, lakini akhera yapatikanaje sasa? Yaani maisha ya kidunia ni fadhila za Allah, hayana kanuni. Napenda kusema hivyo. Unaweza kuwa na saba ukapewa na mastazi yako ukakainga ukahangaika na bahasha za kaki tu. Application pale, utaona na bahasha. Leo kuna interview pale, kitoka pale ana interview Mbeya. Lakini kuna mtu fundi baskeli tu kwa siku alazo 30. Huyo sasa. Wewe wahangaika na bahasha, umesoma miaka 16 na kazi hamna. Na ukiajiriwa walimu mshahara 500. Kuna mtu anakwenda baharini siku 3 kushapata 500 yako. Baharini tu. Hakuhitaji taaluma yoyote, ushika nyavu na kuvuta. Na kajenga majumba na boti 3-4. Sasa maisha Allah ampa tu. Kuna watu ni makafiri wamepewa, na kuna wengine ni Waislamu wana imani Allah kawanyima, lakini maisha ya akhira. Al-aqiba liman? Al-aqiba lit-taqwa. Al-aqiba lil-muttaqin. Mwisho wa maisha ya akhira ni kwa wale watakaomcha Allah tu. Na huwezi kumcha Allah kama wewe hukujishughulisha na ilmu ya sharia. Sasa kwa nini huku tusiwe na kipaumbele cha kusema? Kwa nini tusiwazindue watu katika hili? Kwa tunawazindua watu kwa sababu wameghafilika na ilmu hii ya kisheria. Kadhalika tunazungumza haya kwa sababu kuna watu wameifanyia tazhid, yani wamepiga vita elimu hii ya kisheria. Yani kuna watu wanahangaika watu wasijue elimu hii ya dini yao. Kuna watu ni ndani ya Waislamu na nje ya Waislamu. Yaani wanaona watu kukaa chini wakasomeshana Qur'an, wakasomeshana ahadith, wanaona hili jambo limepitwa na wakati. Kwa sababu wana fikra za kizamani kwamba mtu akisoma sana anakuwa mganga. Au sio? Eh? Najua kuna mambo yalipita ya kizamani yamezorotesha sana. Sababu zamani ukisoma soma mwisho unasoma tawassuli wa silatu shafi'ia sio na kadha, mwisho huyo waombea watu mara la unahalili unakadha unaonekana mtu dalili tu usubiri dua na hivi. Kwa mtu akikaa mwisho huyo atakuja kuombaomba huyo mwanangu. Ukaa na kutafuta wagonjwa na dua huyo. Subiri dua huyo. Huyo atakuja kuwa mganga huyo. Si hivyo bwana. Elimu hii qala Allah qala ar-rasul ni elimu yampelekea mtu kumjua Allah tabarak wa taala. Ni elimu yampelekea mtu kujua itikadi yake sahihi. Elimu yampelekea mtu ajue ibada namna ya kumwabudu Mola wake tabarak wa taala ili aweze kufuzu mbele ya Allah tabarak wa taala. Sasa kuna watu walipiga vita elimu hiyo kwa mtazamo huo. Wengine ni maadui wa Uislamu wakaandaa mikakati maalum na watu wakaikubali. Ya subhanallah. Tizameni hii jamii yetu na watoto wetu hawa. Tizameni watoto wetu wakaenda shule wanarudi saa ngapi? Na bado kuna mifumo imewekwa, kuna tuition. Bado kuna taratibu sio zakata. Mara utasikia kuna michezo leo tunacheza mpira tu na shule fulani. Mara tu wamesafiri kuna hivi. Mara kuna umitashumta, si mara kuna umiseta, mara kuna vitu gani? Taratibu nyingi zimewekwa kiasi watoto wetu wamekuwa bize, hawana muda wa kwenda madaris wakasoma ilmu za kisheria. Mtu mpaka anamaliza form 4 hajui hata kusoma Qur'ani vizuri. Anamaliza form 4 hajui hata kumwabudu Mola wake. Hata ibada ya swala hajui vizuri. Kwa nini sasa? Sababu ni nini? Kwa kuna mikakati pia watu wanaiandaa ya maksudi. Za kutokea mwalimu tu eti anatuisha na darasa la kwanza. Darasa la kwanza pia inatuisha. Tena mwalimu huo ni wa shule hiyo hiyo. Kwa taratibu ya Wizara ya Elimu, masomo hayo na muda uliowekwa yatosheleza mtoto kusomeshwa na syllabus zikawa covered vizuri na watoto wakafaulu. Lakini unafanya uzembe wako asubuhi, alafu mtu anajiona eti ana tuition. Baada la asiri nenda mkale, alafu eti la asiri watoto warudi. Sasa hawana chuo hao. Yaani watoto hawataji kumjua mwana wao. Asubuhi wasomesha hesabu na hakuna hesabu zozote. Darasa la kwanza kuna hesabu gani? Sikujua tu 1 mpaka ngapi kama ni English medium. Au kujua ABCD. Au mambo ya kujua sijui huyu nchura aitwaje Kiingereza, yule paka aitwaje Kiingereza, si ndio hayo. Washindwa kumsomesha kuanzia asubuhi mpaka saa 7. Mpaka uweke tuition ya darasa la kwanza. Bali kuna tuition ya mpaka ya nasari. Ya subhanallah. Na kuna wengine watoto toka wadogo kuna daycare huko apelekwa huko huko. Wewe unaweza kazini wamwacha huko, mtazame huyo anomlea mtoto wako. Yeye mwenyewe atakakulelewa. Huyo unomwachia mtoto yeye mwenyewe ukimtazama maadili yake alipobatu, wajua huyo hafai kumwachia mtoto wako. Akimtazama huyo anomlea ajifundisha nini katika mabazi? Huyo anomlea ana swali. Huyo anomlea aweza kumwambia kula kwa mkono wa kulia? Sema bismillah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakula na vijana anaomba ya ghulam samillah fakul bi yamini fakul mimma yalik. Ewe kijana mtaje Allah tabarak wa taala, kula kwa mkono wako wa kulia, kula ile sehemu yako usile kwa mwenzio. Anampa taratibu mpaka atakula bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Huyo mwenye daycare anawapeleka watoto wako aweza yeye mwenyewe akinywa soda anywa hivi hivi tena mtu aona ndio ufahari maisha kayapatia. Ndio walimu haya masikuli. Ha? Sasa watu wameamua wana mikakati ya chini. Na Waislamu wengi hawajazinduka kwa sababu Waislamu wengi tumekuwa kama tuna tabia fulani za kuiga. Kwa vile wewe hukusoma mzee wa zamani, hujui chochote, kesikia mtu anaongea Kiingereza, waona Kiingereza ndio elimu kubwa sana. Kwa utaminyana na watoto wako na wewe ujikomboe. Lakini huko kwenye kala Allahu kala Rasul huna time nako. Na kama mwalimu ataambua aje, kuna zile za tuition za magharibi huko aita ndondo yenyewe. Watu kile resta ukisema mwalimu ana ndondo ndo hizo. Ana kijitution ilala anaingia baada ya magharibi mpaka saa 2. Akitoka hapo sinza na nyingine bila nusu mpaka 3:30 enda lala. Lakini pengine huko mwalimu ana ndondo nyingi. 20 yake 15 ya magharibi afapua na chai pale kidogo na hapa na wali kidogo hivi ustadhi hii inshallah singine atakaja kama bwana kidogo leo ana homework kidogo ustadhi tu yarani ndio hivyo eh hivi ni sawa kweli masaa yote ya elimu ya kidunia elimu ya qala Allah elimu ya akhira ambayo ndio neema tumeletewa mtume sallallahu alaihi wasallam unatoa nusu saa au lisali moja kwa mtoto wako ni haki kweli? Kweli ukisimamishwa mbele ya Allah utajibu kwamba niliyotenda ni haki? Ndugu zangu, elimu ni muhimu sana, hii elimu ya kisheria, kwa sababu elimu hii inatufanya tuweze kujua itikadi sahihi. Tunaishi katika wakati ambao bwana Mtume alayhi salatu wassalam alimtaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeish katika nini atakuja kuona ikhtilafu nyingi sana. Au zipo au hazipo? Hizi ikhtilafu eti zipo au hazipo? Zipo, na watu wengi wameshika tama, hawajui la kufanya. Mwisho na tama mnatuyumbisha, wasomi mnatuyumbisha, hatuelewi, huyu asema hivi, huyu asema hivi. Sasa hizi ikhtilafu ni amrun qadariyun kauniyun, ni jambo tayari Allah amelikadiria lazima litokee. Yani huwezi wewe kaunia au kadaria huwezi kuzuia ikhtilafu kimaumbile itatokea. Sisi yatakiwa tupambane na ikhtilafu katika sura ya kisheria. Yani kisheria Allah hapendi hizi ikhtilafu, lakini tayari ikhtilafu zitatokea. Sio naeleweka hapa kwa mtu anataelewe. Allah kamuumba ibilisi. Lakini Allah hataki ibilisi atiiwe. Sasa sio kasema kwa nini kamuumba? Sio kazi yako wewe. Sio kazi yako. Irada, matakwa ya Allah yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna iradatullah al-kauniyya, al-qadariyya, na kuna iradatullah al-shar'iyya. Ambo hii inapelekea mahaba. Matakwa ya Allah ya kisheria yanalazimu kupenda. Allah ametutaka tuswali, Allah anapenda watu waswali. Lakini Allah ametaka kumuumba ibilisi, hailazimu kumpenda ibilisi. Allah ameuumba moto, hailazimu kuupenda moto. Na Allah tabarak wa taala amemuumba ibilisi sio kwa lengo la ibilisi. Waelewa? Yaani ibilisi amewekwa ili watu waende peponi. Si kwa sababu tumekatazwa na tumeusiwa tusimtii ibilisi, tusimfuate ibilisi. Kwa kutokumfuata ibilisi ni sababu ya kwenda peponi. Kwa Allah amemuumba ibilisi ili sisi tuende peponi. Waelewa nikisema hivi? Kidogo somo nafundisha huko kwenye mambo ya kadari, mambo ya irada. Kwa kwenye mihadhara watu wengine mtu anaweza asielewe. Sasa hizi ikhtilafu hizi, hizi ikhtilafu zitatokea. Kadhalika bwana Mtume alayhi salatu wassalam kumoja hadithi ya Abdullah bin Mas'ud alipiga mstari nyofu. Akasema hadha siratullah au hadha sabilullah. Halafu akapiga pembezoni mwa huu mstari ulionyoka mistari mingi pande wa kulia na kushoto. Alafu akaisoma kauli yake Allah tabarak wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Mtume sallam akaweka kidole chake katika mstari ulionyoka, alafu akaisoma hii kauli yake Allah, wa anna hadha sirati mustaqim, hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka. Fattabi'uhu, ifateni. Wala tattabi'u subula, msifate hizi njia nyingi ambazo mtume sasa alizichora kuliani na kushotoni maule mstari ulionyoka. Fatafarraqa bikum an sabilihi, mkifata hizi njia nyingi huku kuliani au kushotoni zitakufarikisheni nyinyi, zitakutengani nyinyi na hii njia iliyonyoka. Dhalikum wasaqum, huo ni wasia kuhusieni Allah. La'allakum tattaqun, ili mpate kufikia daraja ya kumcha Allah. Mwanielewa wazee, njia ya Allah ni moja imenyoka, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazichora njia nyingi ziko pembezoni mwa hii njia iliyonyoka. Na bali bwana Mtume akasema ala kulli sabilin shaytanu yad'u ilayhi, katika kila hii njia pembezoni huko kuna shetani anaita watu. Sasa elimu hii ya sharia, elimu ya qala Allah qala ar-rasul, itatusaidia tujue siratul mustaqim, njia iliyonyoka. Huwezi kujua njia hii kwa utaratibu mwingine zaidi ya utaratibu wa kusoma. Ni lazima tusome elimu hii ya qala Allah qala ar-rasul ili tujue njia iliyonyoka. Siku zote taswali tukiomba, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سكوزوت فأومبا فكسوان تونغوز انجية لونيوكا إسوكو انجية يوالا ولو غذبكية انجية يوالا ولو أنعميشا إسوكو انجية يوالا ولو غذبكية ولو غذبكية ونكنا الآن اليهود ولين ولغذبكية وما يهودي. Kwa sababu mayahudi walijua hawakutenda kwa ilmu yao. Mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati llah wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Mayahudi walipewa, walipewa mayahudi madha at-taurat, walipewa taurat, walikuwa mwongozo, lakini hawakufanyia kazi. Allah akawaadhibikia mayahudi. Na wale waliopotea ni manasara. Kwa nini? Kwa sababu manasara walizua walitenda mambo katika dini bila ya ilmu. Ndio maana Allah tabarak wa taala akatufundisha tuombe tuepushwe na njia ya hawa mayahudi waliokuwa ilmu wasifanyie kazi ilmu, na tuepushwe na njia ya manasara waliotenda bila ya ilmu. Tubakie katika siratul mustaqim, njia ya wale walioneemeshwa ambao ni njia ya ilmu na amali. Au vile tusoma tu ihdina siratal mustaqim, tusoma tu njia ilionyoka ni hiyo, pembezoni yake ina vinjia nyingi, kuliani na kushotoni, na kila njia ina shetani alingania katika hiyo njia. Utaijuaje njia ilionyoka kama sio ilmu? Ndio maana leo utaona vinjia ni vingi, makundi yamekuwa ni mengi, na kila mmoja anasema yeye alingania katika haki. Kila mmoja yuko katika haki, lakini haki ni ipi? Kwa njia ni moja ilionyoka, ni ipi? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema, wasatafariqu hadhihi al-umma على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم صلى الله عليه وسلم على سماء وتجوانيك أمه أمة الدعوة أمة الدعوة أمة أما أمة كبالي الإسلام وتجوانيك ما كنت سبيل نتاج يوزم ثم على سماء تنجي مطوني سبق وكنت موني البوليز ونليف أكسما هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية ماذا؟ الجماعة نوالي أبا وتكوى ليال لك وانا وميني هذي ليو نما أصحابي هم هيا ما كون لي يتتكي أساسما بنا متوس نجام الله عمل قديرية تتويري كوانغيك كواكو نكويجوة تويل انجيه يساوى njia sawa ni ipi? Aliulizwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, akasema njia ya sawa ni yule yoyote atakayekuwa juu ya yale ambayo niko nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, full stop. Katika mambo ambayo bwana mtume alipewa ni jawami'ul kalim, alipewa mambo ambayo hawakupewa mitume wengine, anazungumza maneno mafupi yana maana pana. Alisema tu yoyote ambaye atakuwa juu ya misili, juu ya mfano wa yale nilokuwa nao mimi hivi leo na masaba zangu, huyo ataokoka. Full stop. Tizama swala yako, tizama itikadi yako, tizama muamala wako, tizama akhlaki zako, tizama harusi zako, tizama maziko yako, ndio yako juu ya utaratibu wa aliokuwa nao bwana mtume na masaba zake. Wakati ule mtume alikuwa na matarumbeta wakati aozeshwa, mtume alikuwa na usharoho, mtume alikuwa na maikoko, mtume alikuwa na vigodoro, mtume alikuwa na vijambi, mtume alikuwa na usharoho, alikuwa kama disco, kama redio na muziki. Tizameni, alafu mtaona sisi tumehudhuru sana Uislamu, alafu kazi yetu kulalama. Hutaki kumfuata bwana mtume alayhi salatu wasalam, hata katika harusi yako umeshindwa, harusi ya mtoto wako umeshindwa, alafu unalalama. Wataka Uislamu uende mbele, utaenda mbele vipi? Na wewe umeshindwa hata harusi yako kuitekeleza kwa utaratibu wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alikuwa akitaka kuoa, enda tazama siku, enda kwa mganga. Mtume alioza watoto wake wanne wa kike, alikuwa enda tazama siku. Mganga wake alikuwa ni nani? Ni sisi tuna waganga mitaani? Mganga wa mtume alikuwa ni nani? Au alikuwa tazama mwenyewe? Au si? Sasa leo kuna mpaka kuiba ndoa, yani balaa yazidi katika jamii. Harusi itatangazwa Ijumaa, lakini watu washaoana Jumatatu. Kwa waganga sema yake ile ni Ijumaa, lakini tu nyinyi mtaoana siku ya Jumanne, hakuna neno. Kwa watu watasafiri kutoka Dar Ijumaa pale msikitini, ile nzuga tu uzanguiduka, ile nzuga mwalimu huyu huyu kashakwenda nyumbani kwa siri kashaoza. Sasa hii jamii ya Kiislamu ina matatizo mengi sana. Hii nusura ya Allah itatoka wapi? Tumeshindwa kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika harusi zetu, maziko yetu. Leo maziko pia na Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu watotia mchanga. Hizi si takdira zaidi hizi? Zimetoka wapi tena kwenye makaburi? Mtume hakuzika? Mtume alizika watoto wake sita, isipokuwa Fatima alikufa baada ya baba yake. Alizikaje bwana mtume alayhi salatu wasalam? Yaani mtume hakuonekana akizika, alikuwa azika siri. alionekana alifanyaje. Sasa tumekosea, tumekengeuka mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo. Hatuwezi kukaa juu ya mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliokuwa nao na masahaba zake wakati ule bila ilmu. Aqidatan tumekengeuka kwenye itikadi. Leo zimezuka toka wakati huo wa kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi za kikhawarij, itikadi za kukufurisha waislamu bila ya vigezo na masharti ya kisheria, itikadi za kuhalalisha damu za waislamu, itikadi ambazo zilipelekea wakauliwa masahaba, amauliwa Uthman, amauliwa kina Ali bin Abi Talib, kabla dhalika amauliwa Umar bin al-Khattab, itikadi za kuona watu wenye kheri ndio watu wabaya wastahili kufa, wana mashekhe ndio kuanza kuuliwa, waislamu ndio kuja mtu atakataka alipoe msikitini, yani achukua bomu lake alipoe msikitini. Wewe huna haya wewe. Basi ndio ile bomu ilikuwa msikitini. Hizi ni itikadi za kikhawari. Na zipo katika saha. Kuna watu wanaona ndio dini hiyo. Kuna itikadi za rafu. Yaani mtu hana mada zaidi ya kuwasema vibaya masahaba. Ukisikia na minasaba yao utasikia siku moja hawa wali. Yaani mada zake yeye ni kutazama maovu au makosa au kuzungumzia mambo mabaya tu kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hizi wewe ndio hizi ndio mada zako wewe. Wewe huna mada nyingine? Masahaba hawakupigana vita ya Badri wakainusuru dini mpaka bwana mtume alifia kusema ya Allah, kama hii asab, yani kama hii kikundi hichi utakiangamiza hichi, basi utaabudiwa ya Allah.